গৰদা গুড়া বতা চলি মচলা লৈ কোন মে খল বলি হরে বাবু হায় বলি মে গৰদা গুড়া বতা চলি মচলা লৈ কোন মে খল বলি মারলে নি সেন্ট চব হম কম কউয়া अरे ना होई खेसरिया के हा ए गोरी तोरी चुनरी बाझल कौआ जान मर लहनाई लखला ए हटा तो हम का करी तिल जवानी फरे बिया दाबा एही पय बाबू दुनिया फिदाबा बुआ जवाहर हिले शहर बाजार हिले तोहरे अदा प मोने यो पे बिहार हिले साचो अरे हो विद्या कसम कातिल जवानी फरे बिया दाबा तुलसी खाया है ना रे ए गोरी तोरी चुनरी बाझल कौआ तो जान मर लहनाई लखला चल हटा झुमका पझारी खंडे बापा गलाइल पूर्वांचल के दिल नथिया पर आइल तोहरा प परले बा नजर रांगा बाज के हर दी लगाहिले चिरई उड़न बाज के सब बुझाता पटना ले जाता का गनावा झुमका पझारी खंडे बापा गलाइल श्याम आकाश के बुला ला चुप रहा ए गोरी तोरी चुनरी बाझल कौआ अरे मुआ बका प्रेजेंटेड बाय आदि शक्ति फिल्म्स।